Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Лідская шляхта. Вітаю шаноўных слухачоў. Зазірнуў неяк у адзін з хатніх фотоальбомаў і ўгледзеў там здымак 10-гадовай даўніны ля лідскага помніка Францішку Скарыну, група ўдзельнікаў навукова-краязнаўчай канферэнцыі. З горкай прыкрасцю заўважыў, што з 8 асобаў на здымку трох ужо няма сярод нас: гісторыка-архівіста Віталя Скалабана, смаргонскага краязнаўца Віктара Шотя, сціплага школьнага настаўніка Віктара Нінартовіча, майго аднакурсніка. Як хутка сыходзяць у іншы свет нашы аднадумцы. Лідчына заўсёды была надзвычай працягальнай для гісторыкаў і краязнаўцаў. Нездарма на той згаданай канферэнцыі сабралася так шмат удзельнікаў. Было мноства планаў, ідэй, памкненняў. З таго часу ў прынёманні ўцякло шмат вады. Нешта ўдалося зрабіць, нешта згубілася і забылася. Прайшлі чарговыя пахальныя дажынкі, якія істотна змянілі аблічча Ліды. Але думаецца, сутнасць гэтага гораду, які прэтэндуе на славу мясцовага Полацка, не змянілася. Лічына гэта рэгіён асаблівай ментальнасці, асаблівага гонару і лакальнага патрыятызму. Некалі гэта быў віленскі край, і яшчэ ў маім дзяцінстве людзі старэйшага веку расказвалі, як яны хадзілі пешшу ў тагачасную сталіцу. Цяпер Лідскі раён адміністрацыйна прыналежыць да гарадзеншчыны, але з той жа Ліды людзі больш цягнуцца ў сталічны Менск, дзе большыя магчымасці. А ўвогуле лідскія людзі, як той казаў, самы сабе шляхта. Дарэчы, што датычыць старадаўняй шляхты, то тут варта прыгадаць, што ў час так званага патопу каля мястэчка Бяліца апалчэнне лідскага павету дало сапраўдны бой 30-тысячнаму маскоўскаму войску. У гонар той бітвы 1659 году ўжо ў наш час, у верасні 2002, грамадскасцю ў ваколіцах Бяліцы быў пастаўлены і асвечаны вялікі крыж і адпаведная мемарыяльная пліта. Аднак неўзабаве гэты помнік быў знішчаны ўладай, якая панічна баіцца гістарычнай праўды. У другую сусветную вайну на Лідчыне была вельмі актыўнай беларуская самапомач, яшчэ адна старонка, якая замоўчваецца альбо вульгарызуецца афіцыйнай ідэалогіяй. Галоўнай гістарычнай візітоўкай самой Ліды ёсць старажытны замак. Ён забудоўваўся ў нізіне ля балоцістых рэчак Лідзея і Каменка па даручэнні самога вялікага князя Гедыміна і ўваходзіў у лінію супраць крыжацкай абароны. Замак неаднаразова цярпеў ад нашэсцяў разнастайных нападнікаў, французскіх і ангельскіх рыцараў, атрадаў смаленскага князя Юрыя Святаславіча, войска князя Свідрыгайлы, загонаў крымскіх татар, маскоўскай акупацыі, шведскага нашэсця ў час паўночнай вайны. Апошняя бітва тут адбылася ў час касцюшкоўскага вызвольнага паўстання. Пасля гэтага замак доўга стаяў у руінах і разбураўся, а адбудову ён зазнаў толькі ў наш час. Праўда, гора-рэстаўратары нечага не ўлічылі, і адна сцена неўзабаве часткова абрынулася. Памылка была выпраўлена, і зараз замак прымае наведнікаў, а сама Ліда – адзін з цэнтраў беларускіх рыцарскіх клубаў. Нягледзячы на страшныя разбурэнні ў час апошняй вайны, у Лідзе ацалелі яшчэ дзве архітэктурныя перліны. Адна з іх – гэта крыжаўзвіжанскі фарны касцёл, што побач з замкам. Ён на месцы першага каталіцкага храма ў горадзе, а створаны паводле праекту славутага архітэктара Йогана Глаўбіца. Іншы вялікі храм – былы касцёл піяраў, якому спрыяў расійскі імператар Павал I, які прыязджаў сюды і начаваў з сынамі ў калегіуме. Кляштар быў зачынены ў 1832 годзе, касцёл гарэў, а потым быў перароблены ў праваслаўны храм. Пры саветах тут быў атэістычны планетарый, а з сярэдзіны 1990-х гэта гарадскі праваслаўны сабор. А яшчэ лідская шляхта дамагаецца ўсталявання ў горадзе помніка Гедыміну. На гэтым з вамі развітваюся, да новых сустрэч у Этэры. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.